Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Pod znakiem Pachoni. Привітанні. На мікрофону Марек Забродський. Сьогодні в передачі «Без знаком погоні» гостем нашим Йось Мікола Вавренюк, автор фільму «Гавороч Білоруси Падлаща». Прем'єра фільму завтра о 18-й годині в галереї Шляндінських. А чому варто поглядіть цей фільм, попитали ми автора. Я тут ясно, що не об'єктивний, бо мені здається, що безумовно варто. Перш на перш з уваги на тих героїв, які їм показуються, а героями з'являються жихари усходньої частки Білосточчини, так географічно починаючи звісти від Сем'ятич, закінчуючи на Дуброві Білостоцької і Новим Двори. Це люди, які говорять вельми пригожою білоруською мовою, мова їхньої вьоски, їхньої місцевості, так що у гэтым фільмі можна так сказати суквець різних діалектів, причим тая мова, ну, вельми ж натуральная, гарманічная, сугучная з тим асяроддзем, яким я записував тих людей. Ну і мені вже з уваги на тую мову, на тую прыгажосць, на спосаб маўлення, ну, гэты фільм цікавий. Ну, па-першае, мені було цікаво його робити, з тими людьми говорити, їх записувати, ну, а па-другое, слухати їх так само. Ну, але гэта не тільки мова. Інспірацією для гэтага фільму був спектакль, був проєкт «Ой, давно-давно білоруської історії з Падляша», ці інакш, як робоча версія гэтага проєкту «Падляскі хроніки», ажыццяўляла гэты праект ад імя аб'яднання Абба, моя жонка, настаўніца беларускай мовы са сваімі вучнямі, ажыццяўляла 5 гадоў. Спачатку гэта была, так сказаць, адукацыйная праца, то значыць навучанне дзяцей, гісторыі, мовы, таксама як яны павінны гаварыць са сваімі роднымі, са старэйшымі, з дзядулямі, бабулямі, каб атрымаць цікавыя інфармацыі, бо ж не падыдзеш і не скажаш: «Бабуля, раскажы мне нешта цікавае», то раскажу табе казку, правда? А тут справа палягала ў тым, каб выцягнуць такую эсэнцію, як пра цяжкія хвіліны ў жыцці, так і пра вясёлыя, пра радасныя, пра вяселлі, напрыклад. Ну і тая моладзь сабрала вельмі цікавыя гісторії, свої сімейні гісторії, потім ті гісторії треба було неяк перекласти на мову театру, на мову спектаклю. І гэта атрымалася. Тут інспірація для гэтай праці було тое, што робіць асяродак пагранічча ў Сейнах, ці таксама тэатру Тэрэмісках. І, дарэчы, з дапамогай гэтых дзвюх установ таксама ажыццяўляўся гэты праект. Ну, паўстаў спектакль, з якім моладзь аб'ездзіла всю Беласточчыну. Там наведалі яны больш за 30 мясцовасцей, прычым такіх часта глухіх, куды не даязджае, ўжо пра тэатр не кажучы, але нават фэсты БГКТ туды не трапляюць. Ну, але моладзь была таксама і ў Нью-Йорку з гэтым спектаклем. Ён настолькі універсальны аказаўся, што там таксама, ну, нашыя мігранты з розных куткаў Беларусі яго вельмі становча ацанілі. Сам Зянон Пазняк захапляўся ім і гэтай моладзю. Ну, і гэта быў імпульс. Гэта фрагменты гэтага спектаклю ёсць у тваім фільме. Так, мы яго некалькі разоў запісвалі. Першы раз некалькі гадоў таму у Клуні ў Тэрэмісках, у Клуні ў сядзібе тэатру ў Тэрэмісках, а цяпер апошні спектакль мы вырашылі запісаць добра на камеру, до речі, в добрых умовах, бо моладзь показувала його у театральній академії у Білостоку, так що і гук, і образ добрий. Ну, а потім ми з некоторими удзельнікамі гэтага проєкту, з молодими акторами, поїхали по Білосточчині, поїхали до їхніх бабуль, до дзядуль. Так у скороці можна сказати, з таких елементів побудований гэты фільм. Фрагменты спектаклю і тыя ж гісторыі, расказаныя, ну, тымі сямейнікамі маладых актораў. Так што яны гучаць і са сцэны, і, скажам, у Чыжах, Доўгім Бродзе, ці там, скажам, у Бельску, у Пасынках і в іншых мясцовасцях. Так, па праўдзе, да каго ж накіраваны гэты фільм? Чи да польскага гледача, чи беларускага? Палакі зразумеюць гэты фільм? Будуць мець некі вобраз беларусаў на Падлашы? Я такой упэўненасці не маю, але то я не маю ніколі, калі нешта гэта раблю. Таксама, ну, я заздрошчу тым творцам, тым журналістам, якія з самага пачатку маюць упэўненасць у тым, што яны зрабілі нешта добрае і што гэта атрымае прызы, што гэта універсальная гісторыя. Я такой упэўненасці ясна не маю, ну, мала каму яшчэ і паказваў гэты фільм. Тыя, якія яго глядзелі, ну, якія асабіста ўспрымаюць, значыць, з нашага асяроддзя, ну, спадабаўся, не былі абыякавымі. Закруціліся нават слёзы ў вачах, магу сказаць. Але таксама маем ўжо першае меркаванне з Варшавы, бо фільм рабіўся па заказе Нацыянальнага цэнтру культуры, ну і павінен быў быць адобраны. Таксама адтуль прыйшлі цёплыя словы. Ну, як бы чыноўнік не абавязаны быў іх пісаць, праўда, мог сказаць так або не, і ўсё, ну, тут як бы ад сябе яшчэ дадаў. Так што я спадзяюся, што фільм зразумеюць таксама, як і разумелі спектакль, бо што і спектакль глядзелі не толькі беларусы, а там таксама са спектаклю і горкія словы з'яўляюцца, скажам, наконт адносін беларуска-польскіх на Беластоцчыне ў мінулым. Так што мы ад гэтага не ўцякаем. Мне здаецца, што кожны фільм, не толькі фільм, ну, я думаю, што радыёрэпартаж таксама, артыкул таксама, апавяданне, павінна быць, па-першае, шчырае і павінна датычыць, ну, нейкага канкрэтнага пытання. Не трэба як бы на сілу рабіць універсальным нешта, бо тады можа яно быць проста ніякае. А калі ты робіш пра сваё, пра нешта, што табе баліць, і ты шчыра гэта паказваеш, то я думаю, што яно будзе зразумелае таксама і ў іншых кутках краіны ці свету, скажам, глядзіш румынскае кіно, для прыкладу, і пра нейкую там вёску ў Карпатах закінутую. Калі добрае кіно, то зразумееш, калі не добрае, то ўсё можна сапсаваць. Я спадзяюся, што тут што будзе гэта зразумелае. Так што фільм галоўным пра гісторыю беларусаў падлаша і пра гэтыя моўныя аспекты тут, так? Пра сённяшні дзень беларусаў падлаша мало. Не, не мала, таму што, ну, мы ж запісваем сёння, там не робім інсцэніроўкі гістарычнай, ну, мы якраз з камерай падглядаем жыццё тут і сёння, а гістарычныя толькі рэтраспекцыі. Ну, калі хтосьці будзе спадзявацца нейкага ўроку гісторыі ці ўроку дыялекталогіі, ну, то расчаруецца, бо такога там няма. Няма навуковцаў, каментатараў, няма ні гісторыкаў, ні філёлагаў. Ёсць проста голас канкрэтных людзей, жывое слова жыхароў усходняга падляшча. І ёсць фрагменты тае гісторыі, такія, як запамяталіся якраз тым людзям, не з кніжак, якія не выйшлі з-пад пяра, скажам, навуковцаў. Я свядома гэтага хацеў пазбегнуць, ну, паколькі не хацеў рабіць, ну, нейкай такой лекцыі. Чи табе не было крышку незручна, ну, як для беларуса з Падлаша рабіць фільм вось пра сваіх тут суродзічаў? Не, не было нязручна, тым больш, што я прыняў яшчэ такую форму расповеду, такую форму нарацыі вельмі асабістую. Я там таксама паказваюся невыпадкова, бо і ў тых гісторыях беларусаў з Падлаша, і ў тым спектаклі, па-першае, это апекавалася моладзю, маладымі акторамі мая жонка, па-другое, выступае мая дачка, якая расказвае гісторыю пра прымусовыя работы ў Германіі ў час Другой сусветнай вайны майго бацькі. Так што я, ну, не мог глядзець абыякава ніводзін гэты спектакль, заўсёды моцна яго перажываў і не скрываю гэтага. Гэта таксама паказваю ў фільме. Так што я думаю, што ўсё залежыць ад перспектывы, якую прымаеш. Ну, у пачатку працы над фільмам я якраз падумаў, што не трэба тут рабіць нейкіх высілкаў на такую псеўдааб'ектыўнасць, што я тут збоку гляну праз нейкае там павелічальнае шкелца на нашую грамадскасць, бо я, пэўна, ж не ў змозе глянуць. Ну, я ж тут, у цэнтры, ў сярэдзіне гэтых беларускіх справ на падляшы ўжо колькі гадоў. Ну, і так якраз я так падумаў, што пастараюся, наколькі мне гэта ўдасца, пастараюся расказаць гэтую гісторыю якраз асабіста. А як гэта ўдалося, будзе можна ацаніць заўтра ў Беластоку ў галерэі Шлядзінскіх пры вуліцы Легіоновай 2 а 18 гадзіне. Нагадую, прэміра фільму адбываецца ў рамках фестывалю «Усход культур. Іншае вымярэнне». А больш пра сам фестываль слухайце в нашай заўтрашняй перадачы «Пад знакам пагоні» а 8:30. Я, Марек Забродскі, ўжо развітуюся. Бывайце, да сустрэчы в эфіры. очень не влечу, не я.